Eguardion, ostiral honetan Artxaldeko 6etan Leioan dagoen Artazarromo Institutoan Subfluviala ez plataformak giza katea egingo du Lamiakoren ibaipeko obretan leherketak legeztatzeko eskaeraren aurka eta osasunari eragindako afekzioengatik. Telefonoaren bestaldean daukagu Odei Rodríguez, plataformako kidea bera. Eguardion, Odei, zer moduz? Bai, Eguardion. Eguardion. Gonbidapenagatik. Zorregatik. Bai, egia esan, egon ginen orain dela gutxi, baita ere plataformako bestekide batekin hitz egiten, baina tira, berriak ditugu eta gure ustez merezi du pixka bat argitu eskuartean daukaguna. Konta eguzu igual azteko, baliteke gure entzuleren batek oraindik ez izatea oso argi, zer den azpiegitura hau, laburki, nola salduko zenuke? Bueno, ba, Subfluviala edo ibai azpiko autobidea da, ba, bueno, Leioa eta Getxo artean dagoen Artazarrotondatik, Sestao, Portugal eta Trapagaraneko mugan dagoen Baiontin gurunera, joango litzateken autobide bat. Hau, itxasarraren azpitik joango litzateken. Erri Ibai Zabar itxasarraren azpitik. 3 kilometro inguruko luzera izango luke. Eta zuen ustez gainera, 600 milioi inguru balio duen, balioko duen azpiegitura honek, ez du zentsurik. Eta guzu zergatik, zein diren arrazoiak. Bai, ba, gu azpiegitura honen aurka gaude, gure ustez, gehien bat, garraio aldetik joan behar garen norabidearen kontra da doalako. Honek suportatuko du trafikoaren 133ko handitzea, hau foru aldundiak berak, onartzen du izan ere zuk autobide berri bat, eraikitzen baduzu, horrek egiten duena da, bultzatu, jende gehiago kotxea har dezala. Eta kotxearen erabilera intentsiboak zer daka, ba, kontsumo energetiko handia, petrolioarena, kasu honetan, edo, bueno, edo elektrikoa baldin badia, argindarrena, baina energia kontsumo handia, horre dakarren berotegi efektuko gazen izuriekin, eta gainera erregaien kombustioak berak edo neumatiko mugikotasunak eta bat sortzen ditu partikula kutsakorrak guretzako, gizakian entzako, kaltegarri diren hainbat partikula. Baina batetik honek espiritura honek eragingo duena da kotxearen abiera handitzea, gainera gastu izugarria ekarriko du, dagoeneko foru aldundiak aipatzen ditu 600 milioi, bago guzti dugu gehiago ere izan daitekela, ez dut dugu, bueno, guazen diru hori hobeto gastatzera, ez? Eta azkenik ere, ba, bueno, guri kezka sortzen diguna da, ingurunean sortuko dituen ondorio kaltegarriak. Dagoeneko aipatu dut kutsaduraren handipena, baina gainera, Artaza parkea den eren bat zutxituko litzateke, zazpi urte zera bat hartuta dago litzateke, hori da, ba, bueno, ingurunea zautzen zuten entzako, ba, Leio eta Getxo artean dagoen parke bat, eta bueno, hor alde batetik avanzada autobidea dago, ba, eko irugarren errepide, ba, ibilgailu gain dituen irugarren errepidea, orduan ingurune oso gutxetu bat da, eta hor ba, parke handi bat dago, Artaza parkea, ba, nolabait ingurunearen birika berdea dela. Dena, ba, bueno, ba, honek zuntzituko luke birika hori, eta azkenik, ba, bueno, gero sakonduko gehiago, baina Artazarrombo instituto publikoan ere eragin izugarria eukiko luke azpiegitura honek, eta guk, ba, bueno, nahi dugu ere, ba, gure instituto publikoa, oso instituto publikoa, defendatu. Arrazoi honengatik, hauengatik igual izango da Europako Parlamentuak tramiterako hartu duelako ez Getxoko bizilagun batek itsasarrazpiko autobideran kontra egindako eskaera, hori gertatu da orain dela gutxi, ezta? Ez dakiz ze garrantzia daukan honek Europako Parlamentura heldu izana, kesa hau eta bueno, eta zein izan da Aldundiaren erantzuna? Bueno, hau azpiegitura hau Bizkaiko Foru Aldundiak finantzatuko du, baina bai lortu du Europako inbertzio bankuaren mailegu bat, 200 milioiko mailegu. Eta horregatik, bueno, ba, uste dugu edozein instituziok obra honi diru epintza erabat onartezina dela, eta horregatik, ba, pentsatu dugu ere, ba, Europara eraman behar genituela gure kesak. Eta horregatik, ba, bueno, Getxo gauzukide batek planteatu du Europako Parlamentuan kesa hau, eta tramiterako onartu da, beraz behintzat, eztabaida egotea lortuko dugu bertan, ez? Eta, bueno, eta zabaltzen du, bai, barkatu, eta zabaltzen du gainera atea, pues, kesa gehiago jartzeko, ezta? Hori da, eta, bueno, ondo legoke, ba, finantzazio hori kenduko balitzaio, edo zelan ere, ba, ematen du aukera, honi buruz gehiago hitz egiteko, eta jende gehiago konturatu da din, zein zentzugabea den proiektu hau, ezta? Orduan, Aldundiaren erantzuna, zinezan da? Bueno, aldundiak ez guri ez digun joiz erantzuten, aldundiak ez du ez gurekin ez komunikabidekin hitz egiten, guk aspaldi eskatu genion eztabaida publiko bat, izan ere hau da, ba Bizkaian egingo duten azpiegitura potoloena, urrengo hamarkadetarako hipotekatuko gaituena, bai ekonomikoki, baita ingurumen aldetik ere bai, eta, bueno, guk egiten dio gurekin hitz egiteari, guk izronatzen gaitu, baina baita komunikabideak ere ez du komunikabidekin hitz egiten, hain dela guzti berriati zaiatu dira eurekin harremanetan ipintzen, kasurik ez, El País egun gaitik ez zaiatu ziren eurekin harremanetan ipintzen, kasurik ez, Lazerrekin, kasurik bez, Granarekin, kasurik bez, ikusten duguna da, bakarrik komunikatuak bidatzen dituztela, gezur esoteriko eskuorriak banatzen dituztela etxetan, baina ez daukatena inolako transparentziarik eta ere gutxiago ez tabidatzeko talanterik edo. Zorik, ba, bueno, rodilloarekin, kazikismoarekin, oituta gauden Bizkaiko kazikismoarekin, eta duan ikusten duguna da, honi aurre egiteko aukera bakarra dela, herritarrok mobilizatzea, eta argia dirastera kaleetan, azpiegitura goz dugula nahi. Bizkaiko foru aldundiak ingurumen impactuaren adirazpena aldatzeko eskara bat egin du gainera, obretan leherketak erabiltzea baimentzeko. Baina orain dela gutxi, beste txosten batean, eraginak onartezinak izan zitekela esan zuen, beste txosten batean. Zer aldatu da txosten batetik bestera? Kontraesan adirudiena nola azaldu? Hasiera batean, behinbeineko proiektuan, bueno, behinbeineko proiektua publikatzarekin batera, ingurumen impacto txostena publikatu zuten. Eta bertan, aipatzen zen tunela egiterak orduan, leherketak egitea baztertu zela, bazpiegitura hau, eskuntza zentro baten ondoan, zegoelako, zegoen gogorazi behar dugu, bueno, aipatu behar dugu, institutuaren patio eta guztiz hartuko dutela obra, hau, era bat inguratuko dute institutua, eta patioaren parte bat ere hartuko dute. Orduan, hasiera baten ingurumen impacto txostena, aipatzen zena zen, bueno, ba, leherketak egitea, instituto baten ondoan, horre dakartzan, ondorio larrientzako, ba, zarata, vibrazioa, kutsadura, ba, ez zela gomendagarria. Estaduan, hasiera baten, baztertu zuten. Zer gertatzen da, hasierako informe horretatik ona, gero eta zailtasun tekniko handiagoak topatu dituztela. Berez, hasiera baten, aipatzen lau urtetan, amaituko zutela obra, dagoeneko ja zazpi urtetan kokatzen da bertsio ofizia. Ez dute zazpi urtetan amaituko dela. Eta, gero, ba, ikusita gero eta zailtasun tekniko gehiago daudela, obra luzatzeko arrisku gero tanbiagoa dagoela, ba, planteatu duten leherketak egitea, hori teknikoki simpleagoa delako, eta arinduko lukelako obra, eta agian albidetuko lukelako beretan zazpi urte horiek betetzea. Baina guri, bueno, azpeditura, bere horretan ja negatibo eruditzen zaigu, baina ja oraingo erabaki hau oso oso larri eruditzen zaigu, baimendu nahi esatea leherketak egitea, dinamitarekin, bestelako esplosiboekin, instituto baten ondoan, edo institutuaren patioan bertan, erabat onartezina eruditzen zaigu, ume eta bertako langileen osasunarekiko sekulako errespetu falta, bueno, argi usten du diputazio berdin zaiela hoien osasuna, eta bakarrik inpota zaiela eraikuntza enpresak moltsikoa betetzen jarraitzea. Eta hori onarte zinela gure ustez, eta horregaitik, ostiral honetan, zeiretan, gizkate bat egingo dugu institutuan, adirazteko guk gure instituto publikoa defendatuko dugula, hau zuntzitu nahi duten, diruzale, diruzale hauen aurrean ez. Gainera, salatu duzuenez, ez da prebentzio protokolorik aurkeztu, ez ezer, ez da? Eta beri gara hitz egiten gainera, pues, afekzio osasunari, afekzio, pues, serio taz, ez da? Hori, da, guk dagoneko ikusial izan dugu, enpresak berak egin duen zaraten analizia, ja hori jakin izan dugu, ze, bueno, elkarte batzuei ireki zai elegite egiteko aukera, eta elkarte horiek, ba, guekin itzain dute, eta, bueno, partekatu digute nolabait informe hori, ba, laguntzeko elkarrenen egiteko elegiteak, laizter aurkeztuko ditugun elegiteak, eta bertan informe horretan, zaraten analiziko informe horretan, agertzen da, ba, bueno, zarataren mugak gaindituko direla hainbat bider, eta orduan, Bizkaiko Foru Aldundiak eskatzen dizkiote, exentzioak eskatzen diote, ba, bueno, baimena eman diezaiela, ba, legala den muga horretatik gorako zarata mailak eukitzeko. Hori, instituto batean, ondoan, dagoen obra batean. Guri erabat onartezin jari dutxe zaigu, eta argi daukagu hori gelditu arte, ba kalean jarretuko dugula. Eta zeren faltan daude obrak azteko? Claro, orain daude hori. Ingurumen impacto txosten berria egin dute, oraindik elegitetarako tartea dago, gu berez, ba, beste ekologista martzarekin batera, eta beste ausolkarte batzukin batera, elegitea presatzen gabiltza, laizte ere ingo ditugu publiko, eta ostean, ja, publikatu beharko lukete, behin betiko proiektua. Horrein, bakarri behin behineko daukagulako. Eta behin betiko proiektua aurkeztuta, gero ja, obren adjudikazioak egin beharko lituzkete, eta ostean, hasiko liateke obrak. Orduan, foro dumia badapide esaten, urtunetako abendurako azina dituztela lanak, gure ustezia dagoneko hori ezinezkoa da. Aztekotan, datorren urteko uda berrian edo aztea posible izango zela kalkulatzen dugu guk, gutxi gora bera, baguk benetan orain ikuste dugu, azpiegitura hau gelditzeko aukerak daudela, eta jarretzen maldin badugu mobilizatzen, gelditu dezakegula azpiegitura hau. Ba, gogoratu nahi baduzu, arratsaldeko segitan, ostiral honetan, egin duzuen deialdia, eta... Hori, Artazarromo institutuan, hor justo leioan dago erekin bat, beste erekin agetzen, justo hor muga, odo, bueno, mundu guztia gonbidatzen dugu, etor dadila bertara azpiritura honen ekosida honen kontra protesta egiteko, eta instituto publiko honen defentzan. Ba, eskerrik asko, Dei Rodríguez, zue demoragatik eta zue azalpenengatik, eta tira, hor geratzen da deialdia, eta nahi duzuen ere arte. Ba, eskerrik asko zuei, hau txamata gaitik. Gero arte, agur. Agur.